Добры вечар, у Менску 22 гадзіны. У эфіры радыё «Свабода», вынікі дня 21 сакавіка. З вамі Сергей Абламейка. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з аглядальнікам нашага радыё, спецыялістам па Казахстане Мерхатам Шарыбжанам. Сёння Александр Лукашэнка заявіў, што дамову аб трансфармацыі Еўразэс у Еўразійскі эканамічны саюз на саміце ў Маскве не падпісалі з-за пазіцыі Казахстану. А зараз крыху пра надвор'е. 22 сакавіка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі дождж, галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу ад мінус 1 на паўночным усходзе да плюс 6 на паўднёвым захадзе. Днём плюс 7-13. У Менску таксама воблачна з праясненнямі, раніцай магчымы дождж. Ноччу плюс 2-4, днём 8-10 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Стась Івашкевіч. Добры вечар. Афіцыйны Менск звярнуўся да еўразвязу з заклікам адмовіцца ад палітыкі санкцыяў. Прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных у прыватнасці паставіў пад сумнеў магчымасць вяртання ў Менск еўрапейскіх паслоў у выпадку, калі Брусэлю вядзе дадатковыя санкцыі. Чакаецца, што ў пятніцу краіны еўразвязу пашырыць спіс прадстаўнікоў беларускага рэжыму, на якіх распаўсюджваюцца абмежавальныя захады яшчэ на 12 асоб. Працягваем навіны. Грамадзянін Францыі Махамед Мэра, які падазраецца ў забойстве 7 чалавек і быў блякаваны ў адным з дамоў у Тулузе, абяцае здацца сёння ўвечары. Пра гэта паведамляе агенцтва Франс-прэса з пасылкай на пракуратуру. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які прыбыў на месца падзей у Тулузу, сказаў на сустрэчы з прадстаўнікамі габрэйскай грамады, што ў сераду раніцай Махамед Мэра меў намер учыніць яшчэ адзін напад. Пра гэта Франс-прэс паведаміў кіраўнік мясцовага аддзялення Рады габрэйскіх арганізацый. Крыху раней Міністэрства ўнутраных справ Францыі зняпраўдзіла паведамленне аб арышце Мэра. 23-гадовы Махамед Мэра заявіў, што з'яўляецца ваяўніком Аль-Каіды і помсціць за палестынскіх дзяцей, а таксама за аперацыі французскай арміі ў мусульманскіх краінах. Рада бяспекі ААН прыняла ў сераду заяву, якая падтрымлівае мірныя прапановы спецыяльнага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Сырыі Кофі Анана. У дакументе гаворыцца аб магчымых новых санкцыях супраць рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада ў выпадку, калі ён не выканае пляну Анана, які прадугледжвае спыненне вогню, пачатак палітычнага дыялогу ўлады і апазіцыі, вольны доступ у краіну для гуманітарных арганізацый. Заява Рады бяспекі не мае юрыдычна абавязковага характару. Таксама сёння генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун, выступаючы ў Джакарце, назваў крызіс у Сырыі вельмі небяспечным, які ўжо аказаў негатыўнае ўздзеянне на ўвесь свет. Паводле сырыйскіх актывістаў, радавыя войскі працягваюць абстрэльваць з цяжкіх узбраенняў пры месці Дамаску, дзе адбываюцца выступы апазіцыі. У горадзе Хомс ужо другі дзень мінамётнаму абстрэлу падвяргаецца раён Халіт. Вядзецца артылерыйскі абстрэл гораду Раста на пірышча паўстанцаў на поўна ад Хомсу. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, за год канфлікту ў Сырыі загінулі больш за 8 тысяч чалавек, у асноўным мірныя людзі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру.